उठवा से भोर के अवध किरणिया कुसुमी ललैया मांगेला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला उठवा से भोर के अवध किरणिया उठवा से भोर के अवध किरणिया कुसुमी ललैया मांगेला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला न झपके रूप निहारत गजब के सुर हो सिंगार ओढ़नी में बापुर भैया समाइल देह बसंती बहार देह बसंती बहार दोनों जहां बा नयन में दोनों जहां बा दोनों नयन में सुतलो पर भी जागेला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला धनुष जस लागेला भौंहा बिंदिया सितारा समान बा रूप तुहार भगवान के दीहल बेस कीमती वरदान बा बेस कीमती वरदान बा केसिया से बदरी गजरा से रतिया केसिया से बदरी गजरा से रतिया आठो पहर अनुरागेला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला।